to numer jeden na świecie wśród preparatów z halatem magnezu. Wiatr nad wsią rozgonił chmury, tak jak kogut swoje kury. Kto pokocha dziś rolnika? Kasia? Zosia? Weronika? No właśnie, która z pań będzie gotowa na wielką miłość? Może to ty pragniesz zmienić swoje życie? Włącz telewizyjną jedynkę. Rolnik szuka żony. Środa, 20:25, telewizyjna jedynka. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Wszędzie zielono, wszystko rozkwitano, w maju jak w gaju. A jak majowe oferty Payback? Też rozkwitają. Teraz można zebrać 5, 10, a nawet 15 razy więcej punktów. Wystarczy przed zakupami aktywować e-kupony na payback.pl lub w aplikacji mobilnej. Już czuję ten majowy przyrost punktów. Do 25 maja aktywuj e-kupony przed zakupami na Allegro, BPF, Empiku, Orange, Real i u wielu innych partnerów i zgarnij nawet 15 razy więcej punktów. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Kto pomagał ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze cię wspierał i był przy tobie w najtrudniejszych momentach? Kto wciąż troszczy się o ciebie jak o dziecko, pomimo tego, że już nim nie jesteś? Dzień Matki tuż, tuż. Pomyśl o prezencie i podaruj mamie Zdrowital. Suplement diety Zdrowital dzięki unikalnej kompozycji wyciągu z żeńszenia, witamin i minerałów zwiększa witalność organizmu, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Zdrowital. Podaruj energię z głębi serca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Czoło fali na Wiśle przeszło przez Tarnobrzeg i Sandomierz. Na wałach są tylko drobne przesiąki, ale wysoki stan wody utrzyma się długo. Aresztowania w Turcji w związku z tragedią w kopalni w mieście Soma. Zatrzymano kilkadziesiąt osób, które mogły doprowadzić do katastrofy. Głosować czy nie? Na niecały tydzień przed wyborami większość młodych ludzi przyznaje, że do urn się nie wybiera. Tarnobrzeg i Sandomierz zmagają się z wielką wodą. W nocy dotarła tu fala kulminacyjna na Wiśle. Wszystko jest pod kontrolą, zapewnia starosta tarnobrzeski. Pojawiające się miejscami w wałach przesiąki są na bieżąco usuwane i nie są groźne. Przez Sandomierz przeszło czoło fali wezbraniowej. Rzeka osiągnęła wówczas poziom 763 cm. To o metr mniej niż 4 lata temu, przyznaje Jerzy Szalong ze Świętokrzyskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Prawie metr niż jest w porównaniu z tym z 10 rokiem. Dodając jeszcze to, co w tej chwili rzucali jeszcze worki, rękawy, to dużo więcej można było uwzględniać, dużo wyższą, znaczy no nie dużo wyższą, ale wyższą falę, czy porównywalną nawet falę. Nie powinna jakichś tam skutków przynieść. Fala wezbraniowa będzie przechodzić przez Sandomierz przez kilkanaście godzin, ale mieszkańcy przyznają, że sytuacja wygląda dużo lepiej niż w 2010. Interwencji dużo jest, jeżeli chodzi o służby. No i jest mniejszy stan wody, jak był. Nie ewakuujemy się z tego względu, że wydaje mi się, że jest wszystko dobrze. Ja akurat nie tutaj nie mieszkam, ale firmę tu prowadzimy. Spokojni jesteśmy, bo wydaje mi się, że w 2010 roku było dużo gorzej. Teraz na falę kulminacyjną oczekuje Lubelszczyzna i Mazowsze. Alarm powodziowy ogłoszono m.in. w Solcu nad Wisłą. Wysoka woda dotrze tu jeszcze dziś i zagrożona jest budowa mostu, który ma połączyć oba województwa. Wielka woda pokrzyżowała plany inwestorowi. Jak mówi Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki, rzeka wyrządziła duże szkody. Przęsła już przygotowane, tutaj zmontowane, ponad 100 tonowe. Jedno już jest położone przez wodę, no drugie jeszcze stoi. To pokazuje, jaka jest potężna siła Wisły. Okoliczni mieszkańcy przychodzą na wały i z niepokojem obserwują wezbraną wodę. Jest strach, to nie jest pierwszy raz, 4 lata temu przeżyłyśmy. Największa woda jeszcze nie dotarła, jeszcze się podniesie. Tu się siedzi, tu się mieszka, człowiek się boi o dobytek, o wszystko. Z Solca nad Wisłą Anna Orzeł. Ale niepokoi nie tylko stan Wisły. Na Lubelszczyźnie groźna jest rzeka Wieprz. Zalała kilka ulic w Krasnymstawie. Ewakuowano ludzi. Trwa ewakuacja zwierząt. Tak wysokiego poziomu rzeki jeszcze nie było, mówi Dariusz Pylak ze Straży Pożarnej w Krasnymstawie. Poziom wody przekroczył 5 m 90 cm. Zalana tutaj jest w całości ulica Zawieprze, część Lwowskiej, ta część Grobli. W tej chwili ewakuujemy zwierzęta. Część osób zostało ewakuowanych w nocy. Większość mieszkańców zalanych ulic jednak mimo zagrożenia wolała pozostać w domach. Zatrzymania w Turcji w śledztwie dotyczącym wtorkowej katastrofy w kopalni w Somie, w której zginęło ponad 300 osób. Jak podały miejscowe media, w ręce policji trafiło 25 osób. Wśród zatrzymanych są pracownicy i przedstawiciele kierownictwa kopalni. Prokuratura rozważa postawienie im nim zarzutów zaniedbania obowiązków oraz przyczynienia się do śmierci więcej niż jednej osoby. Trzech zatrzymanych aresztowano. Turcy oskarżają właścicieli kopalni o zaniedbywanie bezpieczeństwa, by zmaksymalizować zyski, a rząd o utrzymywanie bliskich relacji z magnatami przemysłu górniczego. Władze oraz zarząd kopalni twierdzą, że inspekcje bezpieczeństwa były przeprowadzane regularnie, a katastrofa nie nastąpiła wskutek zaniedbań. Tymczasem ze wstępnego raportu wynika m.in., że belki podtrzymujące strop chodnika były wykonane z drewna, a nie z metalu, a w całej kopalni znajdowało się zbyt mało czujników tlenku węgla. Tatarzy krymscy uczcili 70. rocznicę stalinowskich wysiedleń. W związku z zakazem demonstracji uroczystości zamiast w centrum zorganizowali na przedmieściach Symferopola. Nad ich głowami unosiły się wojskowe śmigłowce. W nabożeństwie żałobnym wzięło udział według różnych danych od 5 do 15 tysięcy ludzi. Tatarzy w rezolucji domagają się m.in. powrotu do historycznych nazw miejscowości oraz powstania aktów prawnych, które zwiększyłyby ich udział w organach władz Krymu. Media zwróciły uwagę na zaostrzone środki bezpieczeństwa towarzyszące obchodom. Na ulicach Symferopola były widoczne wozy opancerzone, więźniarki, lotnictwo wojskowe dodatkowo patrolowało miasto z powietrza. Do pilnowania porządku ściągnięto jednostki specjalne rosyjskiej policji. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. A teraz w serwisie pytanie, kto wybiera się na eurowybory i jak oceniają je Polacy? Głosowanie już w niedzielę. Młodzi mieszkańcy Koszalina, którzy od niedawna mają prawo wyborcze, są podzieleni w sprawie udziału w głosowaniu. Nie interesuje mnie Unia Europejska w ogóle. Tak, bo jest to część patriotyzmu, a poza tym bardzo chciałbym, żeby zmieniło się to, co jest u nas w kraju. Nie wiem, czy pójdę. Nie głosowałam i nie głosuję. Będę. Jeżeli ktoś nie idzie na wybory, to też głosuję. Rodzice się interesują polityką. Będę głosowała tak jak oni. Według młodych ludzi jest kilka głównych powodów, dla których politycy walczą o miejsce w Parlamencie Europejskim. Dla kasy. No oczywiście większość polityków dla pieniędzy, żeby tak naprawdę nic nie robić, być kolejnymi pasożytami, a mniejszość naprawdę chce coś zrobić. Coś zmienić, chcą coś zrobić, chociaż różnie to w praktyce bywa. Pewnie dla pieniędzy. Pogoń za pieniędzmi jest teraz straszna. Podczas ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego frekwencja wyniosła 25%. Teraz chęć udziału w głosowaniu deklaruje 40% badanych. To był serwis Trójki. O sporcie Michał Gąsiorowski. Pierwsza część planu wykonana. Nasi siatkarze wygrali wszystkie mecze eliminacji Mistrzostwa Europy w turnieju we Wrocławiu. Najpierw pokonali po 3-0 Łotwę i Macedonię, a na koniec 3-1 Słowenię. To wcale nie było takie łatwe spotkanie, przekonuje Michał Winiarski. Myślę, że naprawdę fajny mecz w wykonaniu przeciwników. Myślę, że potrzebne nam było takie poważniejsze granie, bo naprawdę postawili duże warunki, szczególnie bardzo dobrze zagrywali. My natomiast troszeczkę w tym elemencie słabiej, ale nadrabialiśmy innymi elementami. Dla nas najważniejsze były 3 punkty i są. Mówiłem, że pierwsza część planu wykonana, no bo teraz trzeba jeszcze dobrze zagrać w turnieju rewanżowym w Słowenii. W takiej samej sytuacji są nasze siatkarki. One też wygrały wszystkie mecze turnieju eliminacyjnego, tyle że w Szwajcarii. Na zakończenie bez straty seta pokonały Łotwę. Dogrywka za tydzień w Bydgoszczy. Legia Warszawa coraz bliżej obrony mistrzowskiego tytułu w T-Mobile Ekstraklasie. Piłkarze Legii po bardzo ciekawym meczu wygrali 3-2 z Górnikiem Zabrze. Powiększyli przewagę nad Lechem Poznań już do 8 punktów. Po drugiej stronie tabeli jest natomiast Zagłębie Lubin, które przegrało bardzo ważny mecz z Krakowią 1-2 i ma tyle samo punktów, co ostatni Widzew. Piłkarze ręczni walczą o mistrzostwo w decydujących spotkaniach. Coraz bliżej tytułu jest Vive Targi Kielce. Prowadzi bowiem z Wisłą Orlen Płock już 2-0. W drugim meczu hala w Kielcach aż drżała z emocji. Była pogoń Wisły, dogrywka i zwycięstwo Vive 38-36. W ataku szło nam dobrze, gorzej w obronie. Na szczęście świetny dzień miał Sławomir Szmal. Cieszy się Grzegorz Tkaczek z Vive w wywiadzie dla Polsatu Sport. No tutaj Sławek odbił parę ważnych piłek, ale w sumie od tego jest. Tam stoi między tymi słupkami, żeby pomagać, żeby odbijać i na pewno za to mu dziękujemy. Czas na analizę mamy cały tydzień, wyciągnąć wnioski, poprawić te elementy, które nie funkcjonowały, głównie w obronie i na pewno będzie ciekawe spotkanie w Płocku. A właśnie, kolejny mecz w przyszły weekend w Płocku. W Giro d'Italia etap wygrał Holender Wenning, liderem jest Brytyjczyk Evansa, Rafał Majka zajmuje 3. miejsce. Także we Włoszech, ale w Rzymie rywalizowali tenisiści. Wśród pań wygrała Serena Williams, a w gronie panów w finale spotkali się Novak Djokovic i Rafael Nadal. Górą po 3-setowej walce Djokovic. Za wygraną otrzymał czek na 550 tysięcy euro i co? Natychmiast przekazał całą sumę na pomoc ofiarom powodzi w Serbii oraz Bośni i Hercegowinie. Dziś we wschodniej połowie kraju pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno z przejaśnieniami. Na zachodzie będzie padał deszcz, miejscami możliwe także burze. Najmocniej popada na Pomorzu, Wybrzeżu, Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. Wiatr południowo-wschodni i południowy, słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie waha się. No i temperatura nad samym morzem, a także w dolinach karpackich od 17 do 19 stopni, a poza tym od 20 w Szczecinie, Katowicach i Krakowie, 21 w Poznaniu, Toruniu, Suwałkach, Lublinie i Rzeszowie, do 22 stopni w większości miast. Coś redaktor chciał dodać, taki wyraz twarzy posiada. W większości miast. W większości. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przed nami Beata, dziennikarka. My, dziennikarze, zawsze drążymy każdy temat. Dlatego, gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas, dziennikarzy, liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Paliwo Shell V-Power Nitro Plus stworzone zostało, by poprawiać osiągi oraz chronić i czyścić silnik. Kiedy masz je w baku, czujesz prawdziwą przyjemność jazdy. Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus. W nowym wydaniu tygodnika W sieci Donald Tusk, usłużny pomocnik Niemiec, alfabet profesora Zybertowicza. Analizujemy odwróconą hipotekę, kto na tym skorzysta, a także drony, roboty i grafen, czyli nowe technologie idą na wojnę. Polecam W sieci, Jacek Karnowski. Czy wiesz, że pomidory mają wysoką wartość odżywczą i dużo potasu? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Zawierają również witaminy C i K, witaminy z grupy B, a także kwas foliowy. No proszę, a do tego są pyszne i idealne do sałatek i do kanapek. Aż trudno uwierzyć, że są teraz takie tanie. A jednak to prawda. Teraz pomidory kiściowe kosztują tylko 2,88 za kilogram. Pomidory 2,88. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pytaliśmy o to w drobnej przestępczości, co powiedział trener przed bardzo ważnym meczem. Słuchacz dopytuje, przed jakim meczem? Trochę za późno włączyłem radio i nie wiem, o co chodzi. To teraz panu przypomnimy, proszę posłuchać uważnie. Snajper trafił w dziesiątkę. Potem w ósemkę. Jedynkę. Trójkę. Szóstkę. I tak dalej. Na końcu w bramkarza. Wygraliśmy walkowerem. Nigdy nie byłem przed ważnym meczem w szatni piłkarskiej. Co mówi trener w takich sytuacjach? To zależy, jaki trener. Są tacy, dobry, którzy mówią niewiele, są tacy, którzy bardzo dużo przeklinają, są tacy trenerzy, którzy mają coś mądrego do powiedzenia, są tacy, którzy nie mają nic mądrego do powiedzenia, a są tacy, na przykład jak Orest Lęczyk, który kiedyś na odprawie przedmeczowej powiedział swoim zawodnikom: nie muszę wam przypominać, że nie jesteście wybitnymi piłkarzami. Myślę, że wielu trenerów mogło tak zacząć przemowę w szatni. Pan Ronald z Nowej Rudy informuje, że przed tym właśnie konkretnym meczem odprawa wyglądała tak. Dzień dobry, nazywam się Corleone i jestem waszym nowym selekcjonerem. Meczem się nie martwcie, złożyłem im propozycję nie do odrzucenia. 713352273, a także ranek@polskiradio.pl. Teraz Artur Rojek w piosence dnia. Jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi, myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. chociaż jak syreny. Budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a jak nie. Syreny. Artur Rojek to nasza piosenka dnia. Po dziewiątej oczywiście spotkamy się ponownie z tym nagraniem. Co powiedział trener? Zapytał, kto jeszcze nie odebrał służbowego żelu. Trener powiedział swoim zawodnikom, spokojnie, mamy dzisiaj na trybunach wsparcie 12 zawodnika. O tak, to ważne wsparcie. 2-2 i 7 trójek. Teraz w innej sprawie. Na wysokości Białobrzegu w północ jest 3-kilometrowy korek, tam na jakaś naczepa stoi. Można by było podać informacje kierowcom, żeby to jakoś objeżdżali. To jest skręt na Warkę, za drogą 731, 3 kilometry mniej więcej korka. Oczywiście jadąc w stronę Warszawy, dziękujemy za ten sygnał. No to jeszcze coś dla kierowców. Zapraszamy do trójki. 16 minut po siódmej, niby wszyscy to wiemy. Wsiadając do auta powinno się zapiąć pasy bezpieczeństwa. Ale badania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nie pozostawiają złudzeń. Wciąż nie jest z tym najlepiej. O ile ponad 80% kierowców jadących na przednim fotelu pasażera robi to, to podróżujący na tylnej kanapie zapominają o tym prawie zawsze. W innych krajach unijnych jest dużo lepiej, mówi Borys Burzawa z Biura Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jesteśmy jeszcze czwartym czy piątym krajem od końca, jeśli chodzi o stosowanie pasów z przodu. Z tyłu rzeczywiście jest gorzej. Niecałe 60% pasażerów z tyłu te pasy zapina. Pani nie zapina pasów z tyłu? Nie zapinam. A dlaczego? Z poczucia komfortu. A dlaczego? Przecież komfortowo to czuć się też bezpiecznie. Nieracjonalnie się zachowujemy często, więc to nieracjonalne zachowanie. Ludzie zapinają pasy? Rzadko, bardzo rzadko. Upomina pan? W sumie nie. Pokutuje taki mit, że siedząc z tyłu możemy czuć się bezpieczniej. No, inne kwestie to podejście do przestrzegania przepisów. Raz, że jest ciągle pewna grupa, zwłaszcza starszych, która nie przyczyniła się do tego, że istnieje obowiązek zapinania pasów także z tyłu, mimo że ten obowiązek istnieje już od 20 lat. Pasażer niezapięty na tylnym siedzeniu będzie leciał. Paweł Kurpiewski, biomechanik zderzeń. Mamy takie przypadki w ekspertyzach, że to pasażer z tylnego siedzenia, uderzając ten fotel, a on uderzy siłą taką, jak gdyby ważył pomiędzy 2,5 a 3,5 tony. Może złamać panu fotel. I nawet jeżeli pan będzie dobrze zapięty, to spowoduje pańskie obrażenia z powodu uderzenia o kierownicę, tudzież głową o szybę. Jak jest u pana, jeżeli chodzi o zapinanie pasa? Zawsze mam zapięty. Chyba, że jadę naprawdę bardzo krótki odcinek do najbliższego sklepu i z powrotem to nawet nie zdążę zapiąć. W dalszym ciągu widok osoby, która wsiada do auta. Młodszy inspektor Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. I zapina pasy bezpieczeństwa na tylnej kanapie, budzi zdziwienie u innych współpasażerów, a nawet u kierowcy. I to jest właśnie przykre. Jeżeli byśmy wszyscy w samochodach zapinali pasy bezpieczeństwa, to myślę, że blisko 50% zdarzeń drogowych kończyłoby się nie wypadkami drogowymi, w których ktoś odnosi obrażenia ciała, lecz zwykłymi stłuczkami. Jak nie zapnę, to czuję się źle. Chyba nauczyły mnie firmowe samochody piszczące. Te sygnalizatory podobno są bardzo denerwujące. No niestety. Słyszałem też, że niektórzy mają patenty na to, żeby to obejść. Tak. Są takie wpinki, zapinki sugerujące wpięcie pasa bezpieczeństwa w zamek, czy też zapinają pas bezpieczeństwa i siadają na zapiętym pasie bezpieczeństwa, by te czujniki nie piszczały, oszukują tym samym komputer, który decyduje o tym, czy odpalać, czy nie odpalać poduszki powietrznej. Jeśli ja prowadzę, nalegam na to, żeby zapięły. Jak pan zwrócił uwagę, to jest jakiś protest jeszcze, albo ktoś się uparł kiedyś i powiedział, nie zapnę? Nie, nikt się raczej nie upiera. W przypadku, gdy ten kierowca zwracał pasażerowi uwagę, mówił mu, żeby zapiął te pasy bezpieczeństwa, ta osoba mówi, że zapnie, albo nie musi tych pasów zapinać, to taka osoba może także zapłacić mandat w wysokości 100 zł. To właśnie to jest brak osobistego doświadczenia, czy też jakieś stereotypy, mity o tym, że pasy komuś zrobiły krzywdę, a mało ludzi wie o tym, jak dobrze zapinać pasy, bo pasy są w stanie ochronić cię podczas zderzenia, nasz drogi słuchaczu, ale tylko pod warunkiem, że je dobrze zapniesz. A czy pan wie, jak prawidłowo zapiąć pas? Jak wsiadam, to zawsze dociągam go tak, żeby był blisko ciała. Ja panu pokażę, jak ja bym to zrobił. Czy dobrze to zrobiłem? No niespecjalnie. Naraża pan swoją wątrobę i śledzione na obrażenia. Musi pan ściągnąć luzy na biodrowej części pasa. Bierzemy za ten pas barkowy, czyli skośny, i w okolicach zamka ciągniemy go mocno do góry, żeby mocno opiął nam biodra. Musi pan namierzyć kolce biodrowe przednie górne. To takie dwie wystające kości na miednicy. Barkowa część pasu bezpieczeństwa przez środek mostka. Jeżeli nie pójdzie przez środek, to możemy mieć uszkodzone żebra. Jeżeli byśmy zostawili końcówkę pasa na ramieniu, to niestety podczas zdania czołowego wyślizgnąłby się pan z pasa. Czyli co teraz musimy? Musimy podnieść pozycję pasa na słupku i minimalnie on powinien znaleźć się dokładnie po środku barku. Tylko wtedy przytrzyma pana ciało podczas zderzenia. To naprawdę bardzo ważne. Oczywiście trzeba też pamiętać o odpowiedniej, wyprostowanej pozycji fotela i właściwym ustawieniu kierownicy. Dodajmy też, że Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego sprawdziła przewożenie dzieci w fotelikach. 90% rodziców wozi maluchy w odpowiedni sposób. Niestety badania nie brały pod uwagę sposobu zapinania najmłodszych, a to, jak mówią fachowcy, wciąż pozostawia wiele do życzenia. Pytał o to Kuba Witkowski. 20,5 minuty po siódmej. Krystian Hanke ponownie. Najmłodszy prymas w Europie, ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, 29 czerwca odbierze w Rzymie z rąk ojca świętego Franciszka paliusz metropolity, nowy prymas Polski. I o nim dziś sporo w porannej prasie. To był akurat fragment z sylwetki prymasa z naszego dziennika. W Polska The Times to będzie prymas otwarty na innych. I w takim tonie też są komentarze. Zwłaszcza jeden zwraca dziś uwagę. Jan Turna w Gazecie Wyborczej w tekście Wreszcie Polak prymas Polski pisze: dowcipów na temat nazwisk się nie robi. Wiem, pozwoliłem sobie jednak na tytułowy kalambur z trzech powodów. Przede wszystkim dlatego, że nasz nowy prymas to ma na pewno poczucie humoru. Po drugie, dowcip nie jest całkiem abstrakcyjny. O prymasie seniorze Henryku Muszyńskim nasi bardzo judeosceptyczni rodacy mówili właśnie, że Żydem jest, bo dialog z tym narodem sprawia. Po trzecie, bardzo się cieszę, czyli jestem w świetnym humorze, a wtedy dowcipkować lubię. Ja cieszę się bardzo, ponieważ mam mocną nadzieję, że prymas Polak będzie dobrą twarzą mojego kościoła, że będzie spoza kościelnym światem mądrze dialogował, że będzie niekościelne poglądy szanował, nie traktując ich jako moralnie paskudnych i myślowo absurdalnych, pisze Jan Turnał w Gazecie Wyborczej. Arcybiskup Polak sam mówi o tym, o swojej posłudze, o tworze Kościół. Zresztą w Rzeczpospolitej także żałują, że idzie do Gniezna, gdzie żałują w Episkopacie, no bo arcybiskup Polak to oczywiście były już, można powiedzieć, sekretarz generalny Episkopatu, no jeszcze oficjalnie nie, ale nowego sekretarza trzeba będzie wybrać szybko. mówią w Episkopacie w czerwcu. Nie musimy czekać z tym do jesieni. No i w sprawie kandydatów na jego następcę Rzeczpospolita wymienia nazwiska biskupów pomocniczych warszawsko-praskiego Marka Solarczyka, warszawskiego Rafała Markowskiego i poznańskiego Damiana Bryla. W Rzeczpospolitej także artykuł na stronie pierwszej, który, jak już mówiłem, może podnieść ciśnienie wyborcom przed wyborami. No to proszę bardzo, senatorowie forsują zmiany ułatwiające im i posłom życie, a odrzucili pomysły, które nałożyłyby na nich dodatkowe obowiązki. Projekt daje jeszcze większe gwarancje zatrudnienia. Gdy odejdą z parlamentu, pracodawca musi z powrotem ich przyjąć, a w ciągu 2 lat nie może ich ani zwolnić, ani obniżyć im pensji. Chyba że uzyska na to zgodę prezydium Sejmu lub Senatu. Takie są prawa parlamentarzystów w nowym projekcie senackim. Eugeniusz Kłopotek z PSL mówi tak. Nikt nie chciał być zwolniony, gdy się okaże, że pracodawca jest zwolennikiem innej partii, a człowiek swoimi działaniami nadepnął mu na odcisk, komentuje. Ale profesor Antoni Kamiński, były prezes Transparency International w Polsce, zauważa, że gdy ktoś zakłada biznes, bierze na siebie ryzyko. Tymczasem parlamentarzyści, zwiększając gwarancję swego zatrudnienia, uznali najwyraźniej, że wybierając karierę polityczną, nie powinni ponosić żadnego ryzyka. No i jeszcze na dodatek, mniej jawności w oświadczeniach majątkowych, mimo że grupa, zgodnie z zaleceniami grupy państw przeciwko korupcji. Wręcz przeciwnie, ten punkt powinno się rozszerzyć także na najbliższych, bo często politycy przepisują majątek na najbliższych. Tutaj akurat senatorowie byli innego zdania. Przywileje na Wiejskiej, to w Rzeczpospolitej dziś. Dziennik Trybuna pisze o tym, że wizyta premiera na Śląsku uspokoiła protestujących górników. Ten spokój może długo nie potrwać, gdyż szykuje się kolejna fala zwolnień zapowiadana przez prezesa kompanii węglowej. Sośnica, Makaszowy, Brzeszcze, Halęba, Bobrek Centrum oraz Pokój, tym kopalniom grozi wygaszanie. Ale jak czytamy dziś w dzienniku Gazecie Prawnej na stronie pierwszej. No i być może ktoś zapyta, jak to? I słusznie, że w ten sposób zapyta. Resort Skarbu zapowiada, że elektrownie polskie będą opalane tylko polskim węglem. No to oczywiście pytanie jest jak najbardziej na miejscu, skąd ten polski węgiel wziąć. Tak czy inaczej, energetyka na pomoc kopalniom, to jest duży tekst dziennika na stronie pierwszej. Nowe bloki w elektrowniach będą opalane tylko polskim węglem i to jest zgodne z zapowiadaną przez premiera Donalda Tuska rehabilitacją węgla. No, być może dla kogo sprzeczne, być może nie. W dzienniku ten tekst. Gazeta Polska Codziennie nie pisze o tym, że od początku maja 3-osobowy zarząd PLL LOT jest zatrudniony na kontraktach menedżerskich, ale ich wysokość trzymana jest w tajemnicy. Resort Skarbu, znów resort Skarbu, zaakceptował tę zmianę, mimo że przewoźnik przeżywa ogromne kłopoty finansowe. Ten dziennik pisze też na ten temat zacięcia w locie podwyżka. I jeszcze temat, który też Państwa być może zainteresuje. Nowa szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej, no już chyba nie powinno się mówić nowa, Joanna Kludzik-Rostkowska zapowiada, że weźmie pod lupę literaturę, którą mają czytać uczniowie. Eksperci podzielili się na zwolenników zmian i tych, którzy uznali, że to nie problem, a temat mający odwrócić uwagę od elementarza. Pierwsze podejście Kludzik-Rostkowska ma już za sobą. O lektury marzeń i koszmary z czasów szkolnych zapytała użytkowników Twittera. Internauci do zmiany wytypowali m.in. Nad Niemnem, Cierpienia młodego Wertera, Ludzi bezdomnych. Jako lektury warte wciągnięcia na ministerialną listę proponowali z kolei Władcę Much, Paragraf 22, a nawet Grę o Tron. Co z tym zrobi pani minister? Zobaczymy o tym w dzienniku. No i powiedziałem, że w Polska The Times rozmowa z szefem sieci klubów Kokomo, Jan Szybawski, no, na przykład zwraca uwagę, pytanie i odpowiedź. Gdzie pan jeździ na wakacje? Ostatnio byłem 5 lat temu na koszt państwa, przez rok w więzieniu. Albo ma pan dom, mieszkanie? Mieszkanie, wynajęte za 700 zł. Albo byłem w paru swoich lokalach, wypiłem wodę mineralną, popatrzyłem, jak bawią się goście i poszedłem. No i jeszcze rzecz chyba najciekawsza. A to nie kłóci się ten biznes z pana religijnością? Wiem, że regularnie chodzi pan na mszę. Chodziłem na 7 rano do Łagiewnik, dopóki dziennikarze nie zaczęli na mnie czekać pod kościołem. Zawsze byłem wierzącym człowiekiem, nie wstydzę się tego. Wszystko, co osiągam, zawdzięczam Bogu. Bez Niego byłbym nikim. To w dzienniku Polska The Times. To Krystian Hanke. Przed 8, 12 minut przed 8 zajrzymy do tygodników. Ranek Małpa, polskieradio.pl. Jeśli chodzi o pasy i zapinanie pasów, słuchaczka napisała, pani Marta, a jak się ludzie patrzą na mnie dziwnie w autobusie, gdy zapinam pasy, jakbym była zupełnie ufolutkiem. Jeszcze jeden list. Inną sprawą, zdaniem pana Wojtka, jest przewożenie luźnych rzeczy na tylnej półce nad bagażnikiem. Może ten temat też warto poruszyć. Bardzo dziękujemy za ten list. 26 minut po 7, już niedługo skrót wiadomości, a w międzyczasie jeszcze Leny Krawiec. Say goodbye. list od pana Pawła. Jadę właśnie autobusem kursowym z Gdańska do Łodzi i większość pasażerów ma zapięte pasy. Trójka. Już minęła 7:30. Tomasz Ławnicki. Fala wezbraniowa na Wiśle pod kontrolą. Nocą przeszła przez Tarnobrzeg i Sandomierz. Około południa powinna dotrzeć do Annopola na Lubelszczyźnie. A kolejne ważniejsze punkty jutro. W Puławach o 4 rano 20, przystanie 701. W Dęblinie 20 o 3 rano przystanie 603 i tam będziemy mieć 2 metry zapasu. W Warszawie spodziewamy się w środę około godziny 18 przystanie wody 690, a więc około metr niżej niż w 2010 roku. Wymieniał wicedyrektor IMGW Rafał Bąkowski, podkreślając, że wszędzie stan wody będzie niższy niż wysokość wałów. Znacznie trudniejsza sytuacja jest na Bałkanach. Co najmniej 44 osoby zginęły w katastrofalnej powodzi, która nawiedziła Serbię oraz Bośnię i Hercegowinę. Wezbrane rzeki przerywają wały. Leki, żywność oraz ekipy ratunkowe wysłała na Bałkany Rosja i kilka innych państw europejskich. Prezydent Słowacji z pożegnalną wizytą w Polsce, bo wkrótce minie mu 10 lat u władzy. Prezydent Iwan Gaszparowicz odchodzi z urzędu po zakończeniu 2-5-letnich kadencji. Będzie to więc okazja, by podziękować za jego zaangażowanie na rzecz umacniania relacji polsko-słowackich, mówił minister w kancelarii prezydenta Jaromir Sokołowski. Z Bronisławem Komorowskim będzie rozmawiać m.in. o infrastrukturze łączącej Polskę i Słowację. W jednym z tematów rozmów będzie też sytuacja na Ukrainie. Będzie to także okazja do potwierdzenia poparcia polskich władz dla wspólnej organizacji zimowych igrzysk olimpijskich w Krakowie i w regionie tatrzańskim w 2022 roku. Sylwia Białek, Polskie Radio. A w połowie czerwca urząd prezydenta Słowacji obejmie zwycięzca niedawnych wyborów Andrzej Kiska. Tyle w skrócie. Pełne wydanie serwisu o 8:00. Komfortowego słuchania wiadomości ekonomicznych życzy Play, sponsor audycji i właściciel formuły Komfort dla firm. Play dla firm. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Coraz bliżej Funduszu Mieszkań na Wynajem Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z 4 deweloperami, którzy listy intencyjne, którzy wybudują pierwsze lokale. Te mają trafić na rynek pod koniec października. Prezes BGK Dariusz Kacprzyk zapowiedział, że do środy oprócz listów intencyjnych będą też pierwsze umowy. Łącznie bank ma wydać na Fundusz Mieszkań na Wynajem 5 miliardów złotych. Szwajcarzy zdecydowanie odrzucili w referendum płacę minimalną wartą 12 tysięcy złotych miesięcznie. Gdyby ją przyjęto, byłaby to najwyższa minimalna stawka godzinowa na świecie. O tym Rafał Motriuk. Związki zawodowe chciały, by minimalne wynagrodzenie wynosiło równowartość 18 euro za godzinę. To ponad 2 razy więcej niż analogiczna stawka, jaka ma obowiązywać w Niemczech. Zwolennicy argumentowali, że wynajem mieszkania, żywność i ubezpieczenie zdrowotne są bardzo drogie i dlatego wielu ludzi nie stać na zwykłe życie. Ale 76% głosujących w referendum nie zgodziło się na płacę minimalną. Szwajcarzy obawiają się, że przy wysokich stawkach godzinowych wzrosłyby koszty zatrudnienia oraz bezrobocie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Amerykanie oferują coraz więcej, ale Brytyjczykom wciąż mało. Pfizer, producent leków z USA, podniósł swoją ofertę przejęcia brytyjskiego konkurenta AstraZeneca do 117 miliardów dolarów. Informatorzy Financial Times twierdzą jednak, że i ta oferta zostanie odrzucona, bo ma nie odzwierciedlać godziwej wyceny firmy. To już kolejna próba przejęcia. Wcześniej Pfizer proponował 100 miliardów dolarów. Teraz o rynku walutowym. Marek Rogalski z domu maklerskiego BOŚ. Złoty jest stabilny, dolar kosztuje 3,05 zł, euro 4,19 zł,

Wchodzimy do studia i po prostu hałasujemy przez 20 minut. Improwizujemy, co nam tam przyjdzie do głowy. Gramy i tyle. Masa piosenek i pomysłów na nie rodzi się właśnie tak. Do jutra, panowie. Obieg otwarty. Za 17 minut 8. Dziś Agnieszka Stępień pyta, w jaki sposób dzieci uczą się posługiwać pieniędzmi. 5, 10. Do tego, żeby zrozumieć, czym jest pieniądz, trzeba dorosnąć. Można być w tym okresie przedszkolnym, gdzie około 5-6 roku życia dzieci zauważają, że pieniądz jest czymś, co służy nam wtedy, kiedy dokonujemy zakupów. Tłumaczy dr Sabina Kołodziej z Katedry Psychologii Ekonomicznej Akademii Leona Koźmińskiego. Natomiast to nie jest jednoznaczne zrozumienie wartości pieniądza, ponieważ dzieci uważają, że płacenie jest pewnego rodzaju rytuałem. To znaczy my dajemy pieniądz, otrzymujemy za to towar. Natomiast nie mówi to nic o wartości tego pieniądza, ponieważ w tym okresie takim przedszkolnym dzieci uważają, że pieniądz jest tym bardziej wartościowy i jest większy w przypadku zarówno monet, jak i banknotów, a dodatkowo jeśli chodzi o monety, no to bardziej ważny, bardziej wartościowy jest ten pieniądz, który jest złoty. 5-6-latki nie potrafią też rozróżniać pieniędzy. Bardzo łatwo zaliczają jako prawdziwy pieniądz podróbki, na przykład banknoty, które są zadrukowane tylko i wyłącznie z jednej strony, z drugiej strony są białe. Dzieci również uważają, że jest to pieniądz. 5-6-latki nie rozumieją też jeszcze mechanizmu wydawania reszty. Co jest ciekawe, dzieci resztę uważają jako pewnego rodzaju nasze dodatkowe źródło pieniędzy. Czyli to nie jest tak, że po prostu zapłaciliśmy za dużo, więc ktoś nam oddaje nasze pieniądze. Dzieci postrzegają, że jest to pewne źródło pieniędzy dla nas. Czyli im więcej monet i papierków dostajemy w ramach reszty, tym więcej mamy pieniędzy. Dopiero 7-8-latki zaczynają obliczać resztę, choć sprawia im to jeszcze trochę kłopotów. 8. Tu jest 4,99. Dzieci mają ciekawe wyobrażenie o tym, skąd biorą się pieniądze. Za pierwsze źródło pieniędzy jest uważany z reguły bank. To znaczy bank jest taką instytucją, która przechowuje pieniądze wszystkich ludzi, do której można iść i można te pieniądze wziąć. Nie jest to w żaden sposób powiązane z pracą. Dzieci z drugiej strony wiedzą, że rodzice chodzą do pracy, natomiast nie wiążą tego z otrzymywaniem wynagrodzenia i z pieniędzmi, które rodzina czy dana osoba posiada. No, każdy czymś się w życiu zajmuje. Dzieci chodzą do przedszkola, a dorośli chodzą do pracy. Dopiero pod koniec przedszkola, początek szkoły podstawowej, zaczyna się pojawiać w odpowiedziach dzieci praca jako źródło pieniędzy. To znaczy rodzice, dorośli chodzą do pracy, ponieważ tam zarabiają pieniądze. Ale ten bank jako drugie źródło pieniędzy bardzo długo się utrzymuje. One nawet 7-latki z jednej strony mówią tak, rodzice zarabiają pieniądze, ale jednocześnie tak, ale biorą je również z banku. 10-11. Istnieje pewna prawidłowość, mówi dr Kołodziej. Im wcześniej dziecko dostaje możliwość posługiwania się pieniędzmi, tym szybciej uczy się, jak z nimi postępować. Dlatego warto dzieciom dawać kieszonkowe. Większość badań, które w tym nurcie powstaje, podkreśla duże znaczenie kieszonkowego i to kieszonkowego wypłacanego regularnie, czyli tych pieniędzy, które dajemy dziecku do dyspozycji i dziecko nimi zarządza. I co jest bardzo ważne, ta regularność, czyli to, że dziecko wie, że dajemy 2, 3, 5 zł na tydzień i to jest ten zasób pieniędzmi, które ona ma dysponować przez tydzień. No, ma uczyć samo się planowania, wydawania tych pieniędzy. Później musimy umieć planować własne wydatki. To zaczynamy tego uczyć się w dzieciństwie w momencie, gdy zaczynamy rozporządzać pierwszymi pieniędzmi. Kiedy więc zacząć wypłacać dzieciom kieszonkowe? Patrząc na te prawidłowości nabywania wiedzy o pieniądzu, to wydaje się, że ten czas 7-8 lat, taki czas, kiedy dzieci już potrafią te pieniądze liczyć, rozróżniać, zaczynają się nimi dobrze posługiwać i potrafią takie proste reszty obliczyć, to byłby ten czas. I dziś to już wszystko. Poprzednie odcinki znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce audycje. Zapraszam też na facebookowy profil Obiegu Otwartego. No i kto szybko policzył, ile tam było? Się sypnęło? No tak, z 8 groszy na pewno. Nie, myślę więcej, takie grubsze spadały. Ale też proszę pamiętać o jednym, że jak się pożycza z dziecięcej skarbonki, to warto oddać. A chyba każdemu się zdarza. Krystian Hanke, dzień dobry. Dzień dobry, oddaję. A grubsze jak spadają, to nie słychać, bo to są banknoty, proszę pana. No dobrze, dziś w prasie i o tym państwu jeszcze ale też miło posłuchać. Nie powiedziałem, a głównie w tabloidach wyjątki z książki Marty Kaczyńskiej. No i jak to w tabloidach, takie no, bardziej przykuwające uwagę, ale także w tygodniku w sieci. Teraz zaglądamy do tygodników. Dziadek w niebie też jest prezydentem. Myli się ten, kto myśli, że wspomnienia Marty Kaczyńskiej to opowieść przesłodzona, przedstawiająca daleki od życia obraz prezydenckiej pary. Pisze, recenzując książkę, Marcin Wikło. Co poza tym w tygodniku w sieci? No i tuż na okładce czytamy. Niemiecka kasa wciąż płynie do ludzi Tuska. W czasie ostatnich 10 lat co najmniej 2 400 000 złotych niemieckich pieniędzy trafiło do organizacji związanych z Donaldem Tuskiem i gdańskimi liberałami, pisze w sieci. W działalność finansową z Niemiec zaangażowali się ludzie z najbliższego otoczenia polskiego premiera związani z Fundacją Liberałów. Wyciszanie niewygodnych dla władzy lidera PO spraw dowodzi, że Niemcom bardzo zależy na zabetonowaniu nad Wisłą jego rządów. Przegląd polityczny, sam zasilany przez niemiecką fundację, wspomaga dialog, dwa pisma, wspierany przez tę samą niemiecką organizację. To dziwny mechanizm, zauważa autor tego artykułu. Autorzy, zauważają autorzy tego artykułu. O relacjach polsko-niemieckich, no tak rozumiem, też w tym kontekście, albo z tymi informacjami w tyle głowy, to następny tekst zatytułowany Usłużny pomocnik Niemiec. Za rządów Tuska Polska przyjęła rolę chłopca na posyłki Niemiec i oddała się pod opiekę Berlina, co ma już fatalne skutki za wschodnią granicą. No i tekst ilustrowany zdjęciem Radosława Sikorskiego, to także w tygodniku w sieci. Schładzanie polsko-niemieckich relacji w latach 2005-2007 było przemyślaną strategią i miało zmusić Niemcy do większego liczenia się z Polską, pisze ten tygodnik. I tutaj także wywiad z liderem Prawa i Sprawiedliwości, który mówi tak. Władza to cel realny. Wizytę w Watykanie Tusk sobie załatwił. Fakt, że jest wrogiem chrześcijaństwa, mógł nie mieć znaczenia, bo papieże rozmawiali z różnymi ludźmi, w tym z Jaruzelskim i Castro, mówi bez ogródek prezes PiS Jarosław Kaczyński. Było o pieniądzach, powiem, na Platformę Obywatelską, tak w skrócie myślowym oczywiście, było o prezesie PiS, to teraz będzie o pieniądzach prezesa PiS. I tu już sięgamy do tygodnika Newsweek. Tekst: tajemnicza pożyczka Kaczyńskiego. 2,5 roku temu zapożyczył się na 200 000 złotych, nie wiadomo u kogo, bo prezes odmawia podania nazwiska wierzyciela. Mamy do czynienia z bezprawnym zatajeniem informacji, mówi Newsweekowi Anna Wojciechowska-Nowak, ekspertka Fundacji Batorego. W sprawie długu Kaczyńskiego pewne jest tylko to, że został zaciągnięty z myślą o mamie, która przed śmiercią ciężko chorowała. Dzięki pożyczce rodzinny dom Kaczyńskich na Żoliborzu zamienił się w mały szpital zamontowany w windę. Część pieniędzy pochodzących z pożyczki zapewne została przeznaczona na opłacenie lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów. Tyle wiadomo, reszta to zagadka, pisze Newsweek. W partii sprawa długu jest owiana tajemnicą, a z oświadczeń majątkowych Kaczyńskiego wynika jedynie sucha chronologia zdarzeń. Prezes popadł w dług jesienią 2011 roku. W oświadczeniu majątkowym złożonym na początku kadencji Sejmu napisał tylko, że zaciągnął pożyczkę prywatną w ciągu półtora roku, w wysokości 200 000 złotych. W ciągu półtora roku zaległość urosła do 280 000. Legenda głosi, że pożyczka prywatna pochodzi od starej znajomej. Kiedyś słyszałem, że to majętna osoba, która mieszka za granicą i unika rozgłosu. Tak mówi jeden ze znajomych Jarosława Kaczyńskiego. A w tym tekście znajdziemy jeszcze taki fragment. Analizując oświadczenie majątkowe Jarosława Kaczyńskiego, trudno uciec od porównań ze sprawą byłego ministra Sławomira Nowaka, który za niewpisanie zegarka dostał prokuratorskie zarzuty. Wniosły go także przed eurowyborami sylwetka Ryszarda Legutki, zatytułowana Kaczysta, sylwetka Kazimiery Szczuki, która ociepla swój wizerunek w kampanii wyborczej, też startuje do europarlamentu. No i temat ostatni, Conchita Wurst, a sprawa Polska. Prawica się cieszy, wreszcie ma kim straszyć Polaków przed ideologią gender. Dla lewicy i centrum Conchita to kłopot. Chcą tolerancyjnej Europy, ale nie o twarzy Austriaka z doklejoną brodą. Wszystkim dyskusja Eurowizji zastąpiła dyskusję o eurowyborach i o Conchicie i o całej tej sprawie także w tygodniku w sieci. Tylko zacytuję początek. Ma prawie 60 lat, ponad 100 milionów widzów i pochłania krocie. Największy muzyczny show świata ocieka kiczem, tanim efekciarstwem i coraz dobitniej manifestowaną ideologią LGBT. Od lat 90. nikt nie ma wątpliwości, że Eurowizja to gejowski puchar świata. Haga 2014 sforcowała ostatni bastion, pisze z kolei na ten temat tygodnik w sieci. Ona, ta broda doklejona nie jest. No, tak mi się też wydaje, no ale to jest sprawa już znana. Krystian Hanka, dziękujemy. Teraz łączymy się z Berlinem. Wojciech Szymański, dzień dobry. Dzień dobry. A niemieckie gazety dużo uwagi poświęcają tragicznemu wypadkowi w kopalni węgla w Somie w Turcji, gdzie zginęło ponad 300 górników. A konkretnie gazety piszą o fali wściekłości, jaka przetacza się przez Turcję po tej katastrofie. Gniew ludzi wymierzony jest w premiera Erdogana. Süddeutsche Zeitung przypomina, że Erdogan w tym tygodniu ma przyjechać do Niemiec, aby w Kolonii spotkać się z żyjącymi w Niemczech Turkami i zabiegać o ich głosy przed wyborami prezydenckimi. Ta wizyta budzi w Niemczech kontrowersje, szczególnie teraz po tej tragedii, no i po tym, jak władze Turcji rozprawiły się z protestami, które wybuchły po wypadku. Niemieccy politycy dają do zrozumienia, że Erdogan nie będzie w Kolonii mile widziany. Komentator Süddeutsche Zeitung pisze, że turecki premier zapewne ściągnie za sobą do Niemiec ten uzasadniony gniew ludzi wywołany jego autorytarnym stylem rządzenia i pogardą dla ofiar wypadków. wypadku w Somie. Oczywiście Erdogana nie można uznać za persona non grata, w końcu to przywódca sprzymierzonego kraju, ale jak czytamy, Erdogan nie powinien przyjeżdżać do Kolonii. Powinien sam zauważyć, że to zły moment na taką wizytę. Niestety umiejętność przyjmowania krytyki i wykazywania zrozumienia nie jest u Erdogana zbyt rozwinięta, czytamy w Süddeutsche Zeitung. Frankfurter Allgemeine Zeitung poświęca sprawie Turcji i Erdogana pół pierwszej strony, ale gazeta pisze też o zbliżających się wyborach na Ukrainie, które wszystko wskazuje na to, że jednak się odbędą. Jak czytamy, niemal pewnym kandydatem do zwycięstwa w wyborach jest oligarcha Petro Poroszenko. Może to wydawać się paradoksem, że po rewolucji, która obaliła kleptokratyczny reżim, nowym prezydentem będzie nie kto inny, a oligarcha. Ale Ukraińcy ufają Poroszence, choć najtrudniejszym zadaniem, jakiego czeka, będzie właśnie zdystansowanie się od oligarchicznego systemu. Czytamy we Frankfurter Allgemeine Zeitung. W Die Welt czytamy z kolei o problemie, jaki niemieccy politycy mają z coraz większą liczbą uchodźców przybywających do Niemiec. Uchodźców jest coraz więcej, a politycy nie bardzo wiedzą, co z tym robić. Minister spraw wewnętrznych szacuje, że w tym roku o azyl w Niemczech będzie ubiegać się 200 tysięcy osób. W ubiegłym roku było to 127 tysięcy, a jeszcze rok wcześniej niecałe 80 tysięcy. Szef MSW proponuje zmianę przepisów dotyczących azylantów. Chce przyjmować tylko tych, którzy naprawdę potrzebują pomocy i są prześladowani. Reszta nie dostanie prawa pobytu, a ci, którzy dotarli do Niemiec nielegalnie, mają być deportowani. Opozycyjna Partia Zielonych krytykuje ministra, nazywa deportację nieludzkim rozwiązaniem. Także współrządząca krajem socjaldemokracja ma zastrzeżenia. Czytamy w Die Welt. W tej gazecie jeszcze akcent sportowy. Na pierwszej stronie są finały, które pamięta się nie tylko ze względu na zwycięzców, ale też ze względu na coś, co wydarzyło się w czasie meczu i zdenerwowało cały kraj. Właśnie tak było w finale Pucharu Niemiec, w którym sędziowie nie uznali zdobytego gola. Przypomnę, chodzi o mecz Borussia Dortmund Bayern Monachium, w którym Borussia zdobyła bramkę, ale sędziowie tego nie zauważyli, a mecz wygrał Bayern. Przy okazji w Niemczech wraca dyskusja o stosowaniu urządzeń pokazujących, czy bramka była, czy bramki nie było. O tym dziś także w dzienniku Die Welt. Dziękujemy. To prasa niemiecka z Berlina. Opowiadał o niej Wojciech Szymański. A my mówiliśmy o tym, w jaki sposób dzieci uczą się posługiwać pieniędzmi. No i się zaczęło. Dzień dobry, słuchacz Żelardowa się kłania. Chciałem powiedzieć, że moja 5-letnia córka też nie potrafi pieniędzy liczyć, ale za to już prawie potrafi zaśpiewać. Give it away, give it away, give it away now. Jestem z niej bardzo dumny. My też. Czuwaj. Pan Przemek informuje, że po tej audycji część dzieci z pewnością zwróci się o zaległe kieszonkowe z lat 0-6. No bo dlaczego nie? Oczywiście. Mało tego, pewnie odsetki jeszcze naliczą. 2-2 i 7 trójek. Aha. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ja a propos tej audycji, która teraz leci. No to ja jak miałem 6 lat, to już umiałem posługiwać się pieniędzami. Pieniędzmi. Do widzenia. Do widzenia. Zapraszamy ponownie i to się chwali. I tak powinno być. Ladies and gentlemen, gentlemen. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- different.